ओ जाली तेरा कपट जाल मैं क्षण में अभी तोड़ता हूँ। जलती ज्वाला में शीघ्र तुझे करने को भस्म छोड़ता हूँ। तू भी क्या जानेगा कोई तुझको है गुरु घंटाल मिला, औरों का काल बुलाने में उल्टा तुझको ही काल मिला। इस प्रकार कह पार्थ ने पकड़ शीश के बाल, वहीं धरा पर सचिव को गिरा दिया तत्काल। कस हाथ पैर फिर श्रृंखल से कोठे में उसको डाल दिया, झट सुरंग द्वार से माता को भ्राताओं सहित निकाल दिया। फिर भीमसेन से बोल उठे हे भ्रात पलीता ले आओ, इस लाक्षागृह में यत्र तत्र सर्वत्र आग अब दे आओ। कह उठा सचिव बस क्षमा क्षमा, पा चुका कपट की शिक्षा मैं, अब तो कर जोड़ पांडु नंदन चाहता प्राण की भिक्षा मैं। अर्जुन बोले हूँ क्षमा करूँ क्या अभिशांत है पित नहीं, पापी को प्राण दंड से बढ़ है कोई प्रायश्चित नहीं। इस प्रकार कह पांडु सुत तुरत हो रहे मौन, दुष्ट पुरोचन की दशा कह सकता है कौन। जैसे लंका में कौतुक से हनुमत ने आग लगा दी थी, सोने की नगरी क्षण भर में लांगूल पसार जला दी थी, वैसे ही वीर वृकोदर ने लाक्षागृह में दे ज्वाला दी, भीषण लपटों में मंत्री की संपूर्ण देह कर स्वाहा दी। फिर अर्जुन सहित सुरंग द्वारा निर्विघ्न निकल बाहर आए, कर दिशा ज्ञान तारों द्वारा चटपट गंगा तट पर आए। पहले से ही घाट पर थी नौका तैयार, निश में ही माता सहित पांडव उतरे पार। वन पशुओं का आहट पाकर कुंती माँ आंखें खोल उठी, जंगल का दृश्य भयंकर लख आश्चर्य चकित हो बोल उठी, किस तरह यहाँ हम आ पहुँचे, रहने का है वह धाम कहाँ। कह उठे नकुल दुर्योधन से मिल सकता है आराम कहाँ। इसी समय सहदेव ने समझाया वृतांत, करुणा से माँ का हृदय हो उठा अति क्लांत। बोली हाँ अगर जानती मैं वह गृह निश में जल जाएगा, पापात्मा सचिव पुरोचन का इस विधि पकड़ा चल जाएगा। तब उन पांचों जीवों के भी जीवन को तुरंत बचा देती, अग्नि लगने के पहले ही उनको भी वहीं जगा देती। जो पूर्व जन्म में कर्म किया उसका फल आज पा रही हूँ, साम्राज्य भवन के बदले में कानन का राज पा रही हूँ। लेकिन इस प्राणी हत्या का विधि क्या देगा परिणाम मुझे, मेरा हृदय धाम जलाएगी यह चिंता आठों याम मुझे। कुंती पर चढ़ रहा था जब विषाद का भूत हाथ जोड़ कहने लगा, चतुर विदुर का दूत, माता जी ऐसे कुछ समय में करना है उचित विषाद नहीं, बुद्ध लोग शोक किंचित मन में लाते घटना के बाद नहीं। उन छहों प्राणियों के बदले लाखों के प्राण बचाओगी, भारत में भारत मात कहा पुत्रों समेत यश पाओगी। करो मत माता जी संताप, करो मत माता जी संताप, नहीं मिटाने से मिटते हैं, नहीं मिटाने से मिटते हैं जीवन के त्रैताप, सदा भोगने ही पड़ते हैं पुण्या की हो पाप। करो मत माता जी संताप, करो मत माता जी संताप। इस प्रकार दे सांत्वना, दिखा मार्ग स्वच्छंद, विदा मांग पांडवों से, लौटा चर सानंद। महाभारत कथा आदि पर्व यहां समाप्त होता है।